یک شاخ گل، برنامه شماره 442. این برنامه با همکاری احمد عبادی، محمودی خانساری، رضا ورزنده، حسن ناهید و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ بیات ترک. اشعار متن برنامه از طبیب اصفهانی، ابدال اصفهانی، کاتبی ترشیزی، یحیی لاهیجی. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده روشنک. آتش ناله ما بس که جهان را افروخت، هر که را می نگری ذاتش ما می سوزد. محفل امشب ز فروغ رخ ساقی گرم است، گل جدا، باده جدا، شمع جدا می سوزد. خضر اگر غوطه به سرچشمه حیوان دیدم، بس که دل سوختم آب بقا می سوزد. دل من نهفتنی نیست، این درد دیگر که گفتنی نیست. بگذشت بهار و وانشد دل، این گنچه مگر شکفتنی نیست. حالی که مرا بود ز عشقت، دانستنی است، گفتنی نیست. نظر افکنی به هر کس، به منت نظر نباشد. شده ام اسیر دردی که از آن بتر نباشد. به کجا بریم جانی که ز هجر تو نسوزد، بکشد هزار کس را و تو را خبر نباشد. پی عاشقی نهادم قدمی و دانم آخر فکند رهم به جایی که از آن گذر نباشد. Thank you. ای خوش آن روز که از دست تن و جان برهم، هر تعلق که به جز عشق بود زان برهم. درد سر تا به کی و مهنت سامان تا چند، ترک سر گویم و از مهنت سامان برهم. برو ای رشته جان سوزن عیسی به کفار، تا بدوزم دل و از چاک گریبان برهم. رستم از بد و از نیک، مرا قیدی نیست جز نکویان و نخواهم که از ایشان برهم. موسم شادی داری ما، نوبهار را مدرشات، موسم شادی داری ما، ما و جان می ما با سر سوداگی ما. عزیز من جان یا جان یا thank you. که باید اهل خبرت انجمنی ساخته رحمتی کن به وفا دار فی و تنهای ما جان یا امیدم دوست دون چمن امروز تماشا دارد جهان چه به گل گرد شدن سر به تماشای ما یاخ یاد جانم عزیز من جانم یا دود اما خان جانم عزیزم آنم آید یا اندرین شهر پریشا بوتی نیش زیبای تو داد قم ندارد قم ندارد که کسی نیست برات و عزیز من امان جام می ما سر سودایی ما یا عزیز منم نیکنهلا شاخ گل شماره 442.